Info. Do 50 lat 0% w MediaMarkt. RRSO na 18 czerwca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy asortymentu oznaczonego logo akcji i obowiązuje do 24 lipca. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 lipca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek odliczamy godziny do wieczornych koncertów na festiwalu Lato z Radiem. Dzisiaj jesteśmy w Pucku i o tym, co się tam dzieje, za chwilę opowie nasz reporter. Sprawdzimy też, co dzieje się na drogach. Są problemy z dojazdem nad morze. Są też długie kolejki na bramkach w Nowej Wsi, niedaleko Torunia. W Kijowie uczczono pamięć dziennikarza Pawła Szeremeta, zamordowanego w zamachu bombowym. W Pucku trwa odliczanie do wieczornych koncertów Lato z Radiem Festiwal. Wystąpią gwiazdy polskiej muzyki, m.in. znani z anten Trójki Sławek Kuniatowski, Kasia Kowalska czy Daria Zawiałow. Przenosimy się już na Puckie Molo, gdzie cały czas jest nasz reporter Paweł Pawlica. Witaj. Artyści już witam, gotowi? Dzień dobry. W tej chwili, kilkadziesiąt metrów dalej na stadionie miejskim na scenie, rozpoczęły się próby zespołów. Wcześniej występujący artyści odwiedzili strefę muzyczną festiwalu, no i tam była okazja do rozmowy i spotkania z fanami. Tuż przed próbą w strefie pojawiła się m.in. gwiazda dzisiejszego wieczoru Daria Zawiałow. Serdecznie zapraszam na koncerty Lata z Radiem w Pucku, a przede wszystkim oczywiście na mój koncert 21.40, będzie na antenie radiowej Trójki 20. i Jedynki. Początek koncertów już za 3 godziny. Wstęp na wszystkie wydarzenia Lato z Radiem Festiwal jest oczywiście bezpłatny. Cały czas do Państwa dyspozycji jest festiwalowe miasteczko, a w nim trzy specjalne strefy: muzyczna, relaksu i familijna. To między Pucką plażą a Deptakiem. Wiele atrakcji czeka również na miejskim rynku, gdzie bliżej można poznać kaszubską kulturę. W programie lekcje tańca, nauka języka i degustacja lokalnych potraw. A to był z Pucka nasz reporter Paweł Pawlica. Teraz ważne informacje dla kierowców. Na autostradzie A1 nadal tworzą się zatory przed punktem poboru opłat w Nowej Wsi niedaleko Torunia. Korki w kierunku Gdańska i Łodzi mają po około 3 km, co oznacza, że trzeba poczekać około 15-20 minut. Drogowcy zalecają objazdy przez Toruń. Przypominamy też o możliwych utrudnieniach na trasach ze Szczecina nad morze. Korek jest m.in. w okolicach węzłów Goleniów Zachód i Goleniów Północ w stronę Świnoujścia. Kolejny zator w miejscowości Miękowo. Problemy z przejazdem mogą mieć także wyjeżdżający ze Szczecina drogą A6 w kierunku Świnoujścia na wysokości Dąbia. Jest szansa na utrzymanie poprawki do ustawy o 500+ dla niepełnosprawnych. Tak wynika ze słów Joachima Brudzińskiego, eurodeputowanego i szefa sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. W salonie politycznym Trójki stwierdził, że teraz wszystko zależy od senatorów. Też chcemy kierować się zasadą po pierwsze wiarygodności, a po drugie odpowiedzialności. I dlatego przeanalizujemy te wszystkie wyliczenia, bo kwoty są tutaj w skali całego budżetu naprawdę znaczące. Przypomnijmy, zgodnie z pierwotnym projektem ustawy o dodatek mogliby ubiegać się dorośli, którzy mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji i nie mają prawa do żadnych świadczeń ze środków publicznych lub które otrzymują świadczenia nieprzekraczające najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od marca tego roku to 1100 zł brutto. Poprawka klubu Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska zakłada, że do tej kwoty nie byłby wliczany dochód z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych. Władze Gdańska apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie specustawy o Westerplatte lub o skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz napisała list do prezydenta. Wskazuje na wiele nieprawidłowości, które działy się podczas tego procesu legislacyjnego. Dlatego, jak dodała, liczy na spotkanie. Wczoraj Sejm przyjął senackie poprawki do dokumentu zakładającego budowę muzeum. Według rządzących nowe przepisy usprawnią powstanie inwestycji na Półwyspie. Ustawa przewiduje, że Skarb Państwa stanie się właścicielem wszystkich nieruchomości na obszarze inwestycji, gdy będzie ostateczna decyzja o jej realizacji. Teraz grunty należą do kilkunastu właścicieli, m.in. do Straży Granicznej, prywatnych i państwowych firm oraz gdańskiego samorządu. W Kijowie uczczono pamięć Pawła Szeremeta. 3 lata temu znany dziennikarz zginął w zamachu bombowym w centrum ukraińskiej stolicy. Mimo prowadzonego śledztwa wciąż nie znaleziono winnych zabójstwa.

Elon Musk chce podłączyć ludzki umysł do komputera. Po co? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Wstawaj, wyjdź z Moloką, moli się na teplej dusz. Bez tebe to nie splat miliony nowych serdec. Dawaj, nie można stojać na wkoło prawy tir. To mi tak mało zależyło z czasu skazaty wszystkim. W oczy skazaty im, w oczy skazaty im. Wstawaj, myla moja, wstawaj. Myla moja, wstawaj. Myla moja, wstawaj. Dawaj, myla moja, dawaj. Myla moja, dawaj. Wieczory machaj. Ile stale ten pierwszy świat. Twoja zemlja czeka na zachód albo na schód. Zachodu i na schód. Zachodu i na schód. Wstawaj, myla moja, wstawaj. Myla moja, wstawaj. Myla moja, wstawaj. Wstawaj. Światosław Wacharczuk z partii Hałos śpiewał. Ukraińcy wybierają jutro swój parlament. W sondażach zdecydowanie prowadzi partia prezydenta Zełenskiego pod nazwą Sługa Narodu. Na drugim miejscu jest opozycyjna partia, czy prorosyjska bardziej partia, która się nazywa Opozycyjna Platforma za Życie. Trzy inne komitety wyborcze, partia Julii Tymoszenko, Petro Poroszenki i właśnie byłego lidera Okeanu Ełzy Wakarczuka, mają mniej więcej podobne notowania. Każde wybory na Ukrainie w ostatnich latach są najważniejsze i tak jest w tym wypadku. Od ich wyniku zależy, jakim krajem będzie Ukraina w najbliższych latach i dekadach. W studio przy Myśliwieckiej z nami jest profesor Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. A w Kijowie jest nasz kolega redakcyjny Piotr Pogorzelski. Witam cię. Dzień dobry. I może od Piotra zaczniemy. Te pięć komitetów, pięć partii, które wymyśliłem, przepraszam, no nie ja nie wymyśliłem, wymieniłem, ma szansę znaleźć się w parlamencie. I wygląda na to, że dużą różnicą głosów w sondażach prowadzi Sługa Narodu, ale to chyba nie jest jednoznaczne, jak będzie wyglądał ten parlament, prawda? No tak, to jest trochę skomplikowana sytuacja z dwóch powodów. Możemy zacząć od pierwszej, to jest lato i czas wyjazdów. I te wyjazdy pracują troszkę przeciwko partii Zełenskiego. To znaczy ci ludzie, którzy głosują, oni najczęściej się przemieszczają w wakacje, czyli gdzieś wyjeżdżają. Za to elektorat Julii Tymoszenko czy Petra Poroszenki w mniejszym stopniu, ale Julii Tymoszenko dokładnie, tak? Jest elektoratem prowincji, który na tej wsi zostaje w czasie wyborów, więc ona może być niedooceniona w tych sondażach. I mamy jeszcze drugi czynnik i to jest czynnik tego, że wybory odbywają się w systemie mieszanym, to znaczy część mandatów, połowa mandatów jest wybierana w okręgach jednomandatowych. W związku z tym my dokładnie nie wiemy, jakie tam będą wyniki. Przypuszczam, że prorosyjska właśnie opozycyjna platforma może zdobyć więcej głosów i może zdobyć jeszcze głosy opozycyjny blok. Kiedyś to była właściwie jedna partia, teraz to są dwie prorosyjskie partie. Opozycyjny blok w sondażach, według sondaży nie wchodzi do parlamentu, ale w okręgach jednomandatowych, ponieważ on jest bardzo silny na wschodzie Ukrainy, przedstawiciele tej partii mogą wejść do Rady Najwyższej. Niemniej jednak i tak ten kurs, to znaczy większość partii, które będą w parlamencie, to będą partie prozachodnie. Dziękuję bardzo Piotrze, na razie, ale proszę, żebyś z nami został. Profesor Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk. Tak jak mówię, to są kolejne najważniejsze wybory w historii niepodległej Ukrainy. Czy my przez te ostatnie miesiące od czasu, kiedy Zełenski objął urząd, wiemy, jakiej Ukrainy chcą Ukraińcy? Wiemy, w jakim kierunku to będzie zmierzało po tych wyborach? Zostawiając na boku to, kto wygra. Te wybory skończą pewien etap, czyli etap, który się zaczął zwycięstwem, brawurowym zwycięstwem Zełenskiego w wyborach prezydenckich, które pozostaje wielką tajemnicą, no bo przypomnijmy, że właściwie nie ma jednej interpretacji, dlaczego Zełenski wygrał te wybory i jak to się stało, że kandydat, który nie zajmował się faktycznie polityką, zajmował się życiem publicznym, no bo był showmanem, był dobrze przygotowany do kontaktu z tłumem, ale jako taki kandydat de facto wirtualny, bez kontaktu z wyborcami bezpośredniego, tylko przez ten kontakt właśnie przez scenę, przez estradę, został prezydentem. On później doprowadził do tego, żeby szybko przeprowadzić wybory parlamentarne i teraz jest bliski uzyskania większości. No i tu się pojawia kilka pytań, bo ja nie tak, żebym kwestionował to, co powiedział Piotr Pogorzelski, ale postawiłbym taki maluteńki pytajniczek, czy na pewno jego partia jest taka proeuropejska. To, co tam dokładnie się stanie z tą partią, jaki ona przyjmie kierunek, to zobaczymy, dlatego że nawet jeśli on tak deklaruje, to wydaje mi się, że szczególnie właśnie w tej części, gdzie ona będzie zbierała głosy w okręgach jednomandatowych, no to będą też trochę przypadkowe głosy, więc zobaczymy, czy jakoś one, czy nas tutaj coś nie zaskoczy, ale liczę, że będzie tak, jak mówi redaktor Pogorzelski. Natomiast drugie pytanie oczywiście jest, czy on jest w stanie sformować większość, czy jest w stanie, czy te 41% w systemie, czy tam 42, bo pewnie jakoś tak dostanie, w systemie ukraińskim daje mu większość i kto mu pomoże sformułować większość, czyli może się okazać, że w rządzie zobaczymy Julię Tymoszenko. Wiemy, że ona po cichutku marzy, ona marzy. Marzy, żeby zostać premierem. Zawsze marzy, tak. Żeby zostać premierem. Ale no, czasem marzy, żeby zostać prezydentem. Dobrze, ale wróćmy do tego, bo Piotr o tym powiedział, ale dobrze by było, żeby to wybrzmiało. To znaczy te sondaże, o których mówimy w tej chwili, te 40% odnoszą się do połowy głosów, tak? To znaczy, czy to się odnosi do całości popularności danych partii na Ukrainie? No trzeba, żeby to jakąś symulację przeprowadzić, to trzeba powiedzieć tak, że to się odnosi do połowy głosów, do tych, które są wybierane proporcjonalnie, czyli z tego, czyli z 225 i z tych 225, 41, jeżeli dostanie czyli 41. Realnie rzecz biorąc, Zełenski będzie musiał tworzyć koalicję, tak, jeżeli... Myślę, że tak, dlatego, że jeszcze dodatkowo trzeba zaznaczyć, że nie wszystkie okręgi jednomandatowe będą obsadzone. Tych parlamentarzystów w Radzie Najwyższej nie będzie 450, dlatego, że niektóre są w strefie okupowanej. Gdzie nie odbywają się wybory. Czyli jak to się, to bardzo dobrze zostało podkreślone już na początku audycji, że to, że my dzisiaj słyszymy 41, to nie powinni procent punktów procentowych w wyborach, to nie oznacza wprost, że to jest 41% członków parlamentu. To może być trochę bardziej skomplikowana układanka, która może pozwolić pograć różnym doświadczonym politycznym graczom, którzy znajdą się w parlamencie, no bo niektórzy z nich jednak się znajdą, chociaż to będzie zupełnie coś nowego. Trudno sobie wyobrazić, przynajmniej jeśli w ogóle bierzemy pod uwagę taką możliwość, że Zełenski mówi poważnie, kiedy mówił o tym, że jest kandydatem antyestablishmentowym, żeby on się teraz sprzymierzył z Julią Tymoszenko, czy nie? Takie rozmowy się toczą, to nie jest tajemnicą, my to wiemy, że toczą się rozmowy z Julią Tymoszenko. Niektórzy mówią, że także Wakarczuk mógłby być jego partnerem, chociaż tu nie sądzę, dlatego że myślę, że Wakarczuk zawsze myślał, mówimy o liderze Okeanu Elzy, tak. On zawsze myślał o analogicznej karierze. To jest trochę taka sytuacja, że my tak się zadziwiamy nad Zełenskim, a przecież Wakarczuk liczył na to samo. Wakarczuk liczył na efekt Pawła Kukiza w Polsce 4 lata temu, tylko razy 2 albo 3. On liczył, że to on będzie tym showmanem, który posiądzie ukraińską scenę polityczną i że to on będzie w tym miejscu i będzie rozdawał karty jako ktoś, kto jest trochę spoza polityki. Wiemy, że on się do tego przygotowywał. On był na specjalnym stypendium dla takich liderów politycznych w Stanach Zjednoczonych. On był przygotowywany też do tego przez innych, bo widzieli w nim tego lidera. No a dzisiaj walczy o próg wyborczy. Losy Wakarczuka są bardzo specyficzne tutaj. Piotrze, i to jak to jest z tą proeuropejskością Zełenskiego? Czy my przesadzamy, jak myślimy o nim? Właśnie chciałem to skomentować, bo to nie jest, znaczy rzeczywiście tak naprawdę my wiemy, czego chcą Ukraińcy, bo to pokazują sondaże, tak, że ten ruch, szczególnie w kierunku Unii Europejskiej jest pewny, poparcie dla członkostwa w NATO jest troszkę mniejsze, ale ono i tak przekracza 50%. Z tym, że my rzeczywiście nie wiemy do końca, czego chce Zełenski, to znaczy jak on widzi dalsze losy tego kraju, a on tego nie powie do końca wyborów parlamentarnych, dlatego że na tym jakby polega cały program, cały sposób działania tej partii. że ona mówi, że zmienimy wszystko, będzie uczciwie, ale nie mówi do końca jak. I dlatego to znaczy, także... my mamy nadzieję, że on to powie, bo jeszcze jest taka możliwość, że on po prostu nie wie i dalej nie będzie mówił. Tylko w którymś momencie będzie musiał zacząć rządzić. Ale nawet jeśli, no to nie jest republika prezydencka, no tak? Tak, to jest no jednak dobrze, republika no, parlamentarno-prezydencka, jasne. Więc to nie jest tak, że on sam podejmuje ale decyzję, ale jest jego otoczenie, które może mieć na niego wpływ. I jeszcze jedna rzecz, bo tutaj była mowa o Tymoszenko. W Słudze Narodu nie chcą, przynajmniej nieoficjalnie, z moich informacji wynika, oni by nie chcieli bardzo koalicji z Julią Tymoszenko, bo ona po prostu, ona za bardzo prze do władzy i za bardzo by starała się tę władzę przeciągnąć na siebie. Wakarczuk mówił, że jest gotowy do koalicji, znaczy może wspierać inicjatywy Sługi Narodu. I to jest istotne i generalnie Sługa Narodu, powiedzmy, po cichu kibicuje głosowi, dlatego że lepiej mieć koalicję z głosem niż z Julią Tymoszenko i jej partią Ojczyzna. Jak mówimy o tym, że Ukraina chce do Unii Europejskiej, po części, przynajmniej część mieszkańców Ukrainy chce również do NATO, to na czym to konkretnie może polegać? To znaczy, i pytam Pawła Kowala, na czym to ma, jakie będą decyzje właśnie tych nowych władz? Musimy to trochę jakby tak rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli no to jest oczywiście deklaracja polityczna w wielu krajach na kontynencie europejskim. Pyta się, także w Polsce się pyta, czy jesteś za Unią Europejską. No to jak pytają Ukraińców, no to wychodzi, że większość chce i w tym sensie jest to społeczeństwo proeuropejskie. Natomiast politycy używają tego w specyficzny sposób. Mówią tak, no my chcemy integrować się z Europą, tylko prawda jest taka, tak na chłodno, że Ukraina podpisała umowę stowarzyszeniową, która nie jest zwykłą umową stowarzyszeniową. Ja znam takich ekspertów, którzy mówią, że jeżeli popatrzeć łącznie na umowę stowarzyszeniową i umowę o wolnym handlu z Unią Europejską, która też jest bardzo zaawansowaną umową, to można powiedzieć, że Ukraina w 70-80% już jest w Unii Europejskiej. Znaczy po prostu nie ma oczywiście tych politycznych praw. Nie ma tego, co społeczeństwo zawsze najbardziej nie ma głosu, podkręca. Tak. Nie ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim czy w Komisji, ale ma różne ciała polityczne, które współpracują między Ukrainą a Unią Europejską, to po pierwsze, więc jakieś tam elementy politycznej współpracy bardzo poważne zresztą są. I jeżeli dzisiaj bym powiedział, jeżeli bym się zastanowił, co powiedzieć nowemu rządowi ukraińskiemu, który będzie mówił, że chce do Unii Europejskiej, to powiedziałbym tak, zrealizujcie umowę stowarzyszeniową, zrealizujcie umowę o wolnym handlu. Ja oczywiście osobiście uważam, że trzeba dać Ukrainie taką perspektywę, że będą w pełni członkami. Ale też trzeba się nauczyć, że to nie jest ta sama sytuacja, co 10 lat temu. Że przez ostatnie 10 lat, a szczególnie przez ostatnie 4-5 lat, kiedy prezydentem był Poroszenko, ten ruch ku Europie, ku instytucjom europejskim bardzo stał się zaawansowany. Jest inna sytuacja. To jest sytuacja, której na przykład Polska przed wejściem do Unii Europejskiej nawet pomarzyć nie mogła, bo te dokumenty, które Ukraina podpisała, są bardzo zaawansowane. Dają jej dostęp do rynku, dają możliwość przemieszczania się ludziom, bo dodatkowo jeszcze są ułatwienia wizowe, więc tych rzeczy, które Ukraina już ma, jest dużo. I w tej dyskusji politycznej warto by na Ukrainie także podkreślać to, że to nie jest tak, bo to czasem brzmi tak, jakby wciąż zaczynali od zera. To popatrzmy na to z drugiej strony. Trwa wojna. Ukraina jest w stanie wojny z Rosją. Jaki to ma wpływ na wybory? One się nie odbędą, mówiliśmy, w Donbasie, ale jaki to ma w ogóle wpływ na kraj? No to ma wpływ przede wszystkim na agitację wyborczą, dlatego że występują takie przeciwstawne, powiedziałbym, przeciwstawne wektory. Z jednej strony jest ten element zmęczenia wojną naturalny i on na pewno działa w środkowej Ukrainie i na wschodzie Ukrainy. Jest też element mobilizacji wojną. Wojna też mobilizuje, który chyba odgrywa mniejszą rolę, ale wydaje mi się, że wciąż odgrywa rolę na Zachodzie. Różne deklaracje prezydenta Zełenskiego były tutaj problematyczne, dlatego że kiedy on mówił, że chce zakończyć wojnę i tak dalej, to jest zawsze element, w takich deklaracjach zawsze jest zaszyty element demobilizacji tych, którzy są na froncie i ich rodzin. To było bardzo dla mnie takie zaskakujące, że on tak na wprost kilka razy powiedział coś, co było no w oczywisty sposób, można sobie tylko wyobrazić, jak odbierają to ci, którzy są na froncie, ci, którzy stracili kogoś na froncie, ich rodziny. Więc ten element wojny gra rolę w różnych kierunkach. Nie można powiedzieć na przykład, że on komuś pomaga albo komuś szkodzi, bo to w zależności od kontekstu regionalnego i konkretnej partii pomaga lub szkodzi. Ukraina jutro wybiera. Bardzo dziękuję. Profesor Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk, a w Kijowie był z nami Piotr Pogorzelski. Dziękuję bardzo. Bina si tanni son se tem мало хто знає, chose pour nous n'aime. Chose завтра. Io ne dunca. Вкусна дія. А в костра. Hilla kale, pochylilося. Mama, komuś nie molilися. Skilki jeszcze zabereby nam twoich dzieci, nie twoja wina. Stale baćkamy. Тільки сини, все кольорові, бачу сни, і цілували руки брехні, за тихі ночі. Witka we dnie. Hilla kale, pochylilo się. Mama, komuś nie molili się. Skilki jeszcze zabereby nam twoich dzieci, nie twoja wina. Wszystkim kandydatom startującym w wyborach na Ukrainie życzymy dużo zdrowia i sukcesów, ale muzycznie kibicujemy Okeanowi Eusy. Japońskie władze potwierdziły dotąd śmierć 34 osób w zamachu na siedzibę wytwórni filmów animowanych Kyoto Animation. Okazuje się, że w pożarze zginęły przede wszystkim młode kobiety, wśród nich te, które rozpoczęły niedawno pracę w wytwórni. Policja podała także tożsamość głównego podejrzanego. Trwa dochodzenie w sprawie szczegółów tego ataku. W studio w Białymstoku jest z nami Mariusz Dąbrowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ogromna tragedia. Proszę powiedzieć, jak ją przeżywa Japonia. To jest ogromny cios z wielu powodów, prawda? To jest ogromna tragedia i tutaj można mówić, że to jest tragedia w dwóch wymiarach. Jeden to jest japoński, rzeczywiście taki pożar był już od niepamiętnych czasów w zasadzie. Tego typu oczywiście sytuacja, że ktoś umyślnie podpala. Drugi wymiar tej tragedii to społeczność anime, światowa społeczność, bardzo ogromna, dobrze zorganizowana, być może nawet jeszcze bardziej cierpiąca, bo obserwowałem, co się dzieje w mediach społecznościowych, oglądałem YouTube i widziałem, że rzeczywiście ta społeczność bardzo mocno przeżywa, co się stało. Mówi pan anime. Co to w ogóle jest? Co to jest przemysł filmów animowanych? Zresztą chyba japońska anime to jest coś więcej niż filmy animowane. Jakie są cechy specyficzne tego rodzaju sztuki, tego rodzaju wyrazu? Warto zacząć od tego, że japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki, Technologii uznaje anime i mangę również jako kluczową dziedzinę sztuki. I to też jest ogromny biznes. Można na to patrzeć właśnie w wymiarze kulturowym, biznesowym, a nawet w pewnym sensie politycznym jako instrument soft power. Jeśli chodzi o kulturę, to tak jak wspomniałem, rzeczywiście jest to jedna z kluczowych sztuk w Japonii. Natomiast warto też zerknąć na stronę biznesową, o czym się chyba rzadziej mówi, bo raczej ludzie się koncentrują na aspekcie właśnie samej sztuki, że to jest bardzo duży rynek. To jest rynek w przeliczeniu na złote polskie według obecnego kursu, dane za 2017 rok, bo takie są najnowsze według raportu Stowarzyszenia Animacji Japońskiej. To jest mniej więcej 75 miliardów złotych albo 20 miliardów dolarów, zależy jaką walutę weźmiemy jako przelicznik. I co charakterystyczne dla tego rynku, to jest to, że o ile w samej Japonii ten rynek chyba zaczyna przeżywać stagnację, on się już nasycił, zaczyna już w zasadzie chyba powoli się skurczyć, tak jak całe społeczeństwo japońskie też się powoli zaczyna kurczyć. Jak gdyby to podąża za demografią w pewnym sensie, o tyle ta sprzedaż na rynkach zagranicznych bardzo dynamicznie rośnie i podejrzewam, że jak będzie publikowany kolejny raport, to może się okazać, że zagranica generuje dużo większe przychody niż to, co się sprzedaje w kraju. To ta firma Kyoto Animation, ona chyba głównie jednak była znana w Japonii. Czy my wiemy coś więcej na temat tego, czym ta firma była? Bo ja z kolei czytając o niej znalazłem informacje na temat jej specyfiki, że to jest na przykład firma, która lepiej płaciła ludziom niż większość tego typu wytwórni, gdzie jednak jest no, problem wykorzystywania ludzi pracy po godzinach za darmo i tak dalej, że była ta fala zatrudnieniowa w kwietniu i zdaje się, że głównie wśród tych ludzi, z tych ludzi no, rekrutowały się ofiary owego pożaru. Tak. I jeśli chodzi o Kyoto Animation, to jest firma znana wśród fanów tego gatunku. Jeśli ktoś nie jest jakimś zapalonym fanem, to mógł nie słyszeć o tej firmie. Dla tych mniej interesujących się tym rynkiem na pewno znana jest inna firma, Studio Ghibli, ale skupmy się na Kyoto Animation. Tak jak wspomniałem, rzeczywiście jest znana w Polsce, ale wśród osób bardzo interesujących się tym gatunkiem. Jeśli chodzi o kwestie zarobków, to rzeczywiście w tej branży pracuje się chyba więcej nawet niż w innych. Pracuje się po kilkanaście godzin na dobę. Często to są pasjonaci, ludzie, którzy chcą pracować w tej branży i gdybyśmy przeliczyli na godziny, ile te osoby zarabiały, to podejrzewam, że mogłoby wyjść gorzej niż w innych sektorach, więc ale tutaj podejrzewam, że nie tylko pieniądze się liczą w tej branży, liczy się też pasja. Tam nie idą ludzie tylko dla pieniędzy, idą wielcy pasjonaci tego. Co my wiemy o szczegółach tego pożaru? Bo wiemy, tak jak powiedziałem, ujawniono nazwisko głównego i chyba jedynego podejrzanego, Shinji Aoba się nazywa ten człowiek i sam został poparzony przy okazji. I wygląda na to, że to był jakiś zamach związany z tym, że on twierdzi, że firma wykradała jego pomysły? Znaczy, oficjalnie jeszcze śledztwo, przesłuchanie nie ruszyło, bo on cały czas jest poddawany leczeniu, jest poparzony. Niemniej właśnie tak zostało to zarejestrowane, że w trakcie, kiedy udzielano mu pomocy, to on krzyczał, że ukradziono jego pomysł. Niemniej trzeba do tego podejść bardzo ostrożnie, bo trzeba pamiętać, że jest to osoba też prawdopodobnie z zaburzeniami psychicznymi i osoba, która też znana jest policji, była karana wcześniej za kradzieże, więc poczekajmy, aż ta osoba dojdzie do siebie i wtedy może będzie więcej wiadomo. Niemniej za to, co zrobiła, grozi w Japonii kara śmierci. To trzeba mieć tego też świadomość. Jeszcze jedna rzecz. W Japonii chyba rzadko dochodzi do tego typu zamachów dokonywanych przez, nie wiem, byłych pracowników czy ludzi jakoś opanowanych nienawiścią do swoich pracodawców. W ogóle zresztą chyba w Japonii rzadko dochodzi do masowych morderstw. No to nie są Stany Zjednoczone. No akurat tutaj w przypadku takich morderstw z bronią palną to oczywiście nie dochodzi. Dochodzą do inne zbrodnie. Napady szału czasami. Mhm. Ktoś z ostrym narzędziem atakuje ludzi. Akurat w tym przypadku ta osoba nie była związana z tą firmą, więc to była osoba z zewnątrz. Ale zdarzają się czasami takie szokujące sytuacje. Niemniej to jest zupełnie inaczej niż w Stanach. Tam często właśnie są rzezie związane czyli z tutaj bronią palną. Nie mówimy o jakiejś, nie wiem, refleksji dotyczącej czegokolwiek, prawodawstwa, zmiany prawodawstwa, czy czegoś w tym rodzaju. Nie, to jest po prostu jednostkowy przykład. Jednostkowy tak przypadek, być może osoba z zaburzeniami właśnie psychicznymi, niezwiązana z tą firmą, więc no duże nieszczęście w każdym razie, że to akurat trafiło na to studio, a nie inne. Czy w ogóle, że to się zdarzyło. Bardzo dziękuję. Mariusz Dąbrowski z Uniwersytetu w Białymstoku był naszym gościem. Teraz o konflikcie z Iranem w cieśninie Ormus porozmawiamy. Od dawna mówimy w raporcie o tym temacie, ale wygląda na to, że ten konflikt wkracza w nową fazę. Irańczycy przejęli wczoraj brytyjski tankowiec Stena Imperu. Okręty Gwardii Republikańskiej otoczyły statek i nakazały mu wpłynięcie na wody terytorialne Iranu. W studio Michał Żakowski, który śledzi te wydarzenia. Dzień dobry. Witam cię, Michale. Mamy drugi atak irański w ciągu kilku dni na statek brytyjski. Czy może lepiej powiedzmy, czy precyzyjnie statek pod brytyjską banderą, bo to nie jest do końca jasne. W każdym razie bandera była brytyjska, załoga była złożona z międzynarodowa, Rosjanie zdaje się, Litwini i przedstawiciele Hindusi, i innych narodów. Wcześniej irańska straż przybrzeżna weszła na pokład innego tankowca, któremu jednak pozwolono dalej płynąć. Jakie jest tło w ogóle tych wszystkich wydarzeń? No musimy pamiętać o tym, że został zawieszony, czy właściwie Stany Zjednoczone się wycofały z tego układu atomowego z 2015 roku. To wprowadziły sankcje od ubiegłego roku, bo to jest czas, właściwie mówimy o jednym roku, o 12 miesiącach. No i cóż, ostatnio w maju przecież Amerykanie wysłali w ten region Zatoki Perskiej lotniskowiec, wysłali baterie Patriotów, wysłali bombowce B-52. Także ta sytuacja nam cały czas eskaluje. Do tego doszły chociażby właśnie w maju i czerwcu tajemnicze, można powiedzieć, ataki na tankowce, to znaczy ataki bezpośrednie przy użyciu min. Że amerykańskich służb one nie są tajemnicze, twierdzą, że to są Irańczycy. To znaczy, za tym. Tak, ale na przykład według Zjednoczonych Emiratów Arabskich, wywiad, który jest tam bardzo przecież silny, oni nie wskazują bezpośrednio na Iran, tylko na jakiś tajemniczy twór, który przypomina państwo, tak to mniej więcej określają. Ale rzeczywiście Waszyngton bez wahania i Londyn czy Arabia Saudyjska wskazują, że to były działania Iranu. No i cóż, dalej teraz jeszcze można powiedzieć o sankcjach, które kolejne zostały nałożone. Przecież na listę sankcji została wpisana Irańska Gwardia Rewolucyjna, Strażnicy Rewolucji. Również przywódca duchowy Ali Chamenei też jest na liście sankcji ekonomicznych. Także od tej strony też się dzieje. No i ostatnio również przecież Amerykanie zestrzelili drona, czyli samolot bezzałogowy irański, a Irańczycy zestrzelili drona amerykańskiego. Myślę, że to jest wszystko, to się dzieje, to wygląda na bardzo poważne, ale pytanie jest, czy rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, która może doprowadzić do konfliktu, tym bardziej, że Irańczycy stracili statek, to znaczy Brytyjczycy aresztowali statek irański w Cieśninie Gibraltarskiej i tam ten statek cały czas jest. To jest bardzo istotny element, bo to jest statek za statek. Teraz mamy taką sytuację. Dobrze, ale też warto zrobić rozróżnienie pomiędzy jednak stanowiskiem Amerykanów i Brytyjczyków, prawda? To znaczy Brytyjczycy nie wspierają prezydenta Trumpa i Amerykanów, kiedy zrywali porozumienie z Iranem, zawarte w 2015 roku. Nie wspierają Amerykanów twierdzących, że Iran łamie to porozumienie, ponieważ twierdzą, że go nie łamie. Co zrobi rząd Jej Królewskiej Mości w trudnej jednak sytuacji? No bo każda operacja zakładająca przemoc spotka się z pewnością z reakcją Iranu i to może eskalować silnie. Jeremy Hunt, czyli szef brytyjskiej dyplomacji, mówi o poważnych konsekwencjach i oczywiście mamy tutaj do czynienia z dużymi słowami i to, o czym mówisz, to jest istotna zmiana w tej całej rozgrywce z Iranem. Rzeczywiście teraz Europejczycy, ci, którzy podpisywali ten układ atomowy, czyli również Francuzi, również Niemcy, będą też się musieli już się wypowiedzieli w sprawie Wielkiej Brytanii i aresztowania tego statku. Mhm. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z jakąś presją irańską wywieraną na kraje Europy, by te jednak wprowadziły w czyn swoje zapowiedzi, czyli wprowadzenie i utworzenie takiego mechanizmu finansowego, który pozwoliłby omijać amerykańskie sankcje nałożone na Iran. I teraz niespodzianka, o zupełnie innym temacie będziemy rozmawiać. A właściwie to nie wiem, czy zupełnie innym. W każdym razie o temacie, który również stanowi, powiedzmy sobie szczerze, zarzewie konfliktu i to być może bardzo poważnego. W Turcji trwa instalowanie elementów kupionego od Rosji systemu obrony rakietowej S-400. Prezydent Erdoğan twierdzi, że ten zakup, umowa z Rosją, to jest najważniejsze porozumienie w historii kraju. Równocześnie to oczywiście budzi ogromny sprzeciw Waszyngtonu. Amerykanie grożą Turcji tym razem sankcjami. Mówimy o dwóch krajach należących do NATO. Armia amerykańska liczebnie największa, armia turecka liczebnie druga w kolejności. I tym bardziej, że to jest armia bardzo mocno licząca się w regionie Bliskiego Wschodu. I pamiętajmy, że Amerykanie i Turcy, obu tym krajom nie jest po drodze, jeżeli chodzi o kwestie Kurdów w Syrii. I tam też jest, no, można powiedzieć, pies pogrzebany, dlatego że Turkom absolutnie nie podoba się wspieranie Kurdów przez Amerykanów. Czy właśnie ten zatarg, czy baterie S-400 to rzeczywiście jest problem pomiędzy dwoma krajami NATO i na ile to będzie bardzo poważny problem w najbliższym czasie, to dopiero się przekonamy. Ale ważne jest też, by powiedzieć o dwóch osobach tego dramatu, czyli prezydencie Turcji Recepie Tayyipie Erdoğanie i prezydencie Ameryki Donaldzie Trumpie i ich wzajemnych relacjach. I oto jedna z wypowiedzi prezydenta Turcji przemawiał w Ankarze na otwarciu dowództwa policji. Rozpoczęły się dostawy systemu S-400. Mówili nam, nie możecie ich kupić. Nie możecie ich u siebie rozmieścić, to bardzo zły pomysł, by je kupić. Ale do dzisiaj przyleciało 8 samolotów i zaczęliśmy wyładunek. Jeśli Bóg pozwoli, zakończymy rozmieszczenie rakiet i systemu S-400 w kwietniu przyszłego roku. I wtedy będziemy wśród niewielu państw na świecie z takim systemem obrony przeciwrakietowej. Ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak. Bunu yapacağız. Daha ileri gideceğiz. I to są mocne słowa właśnie Recepa Erdoğana, ale posłuchajmy też, co mówił Donald Trump dziennikarzom podczas spotkania ze swoją administracją. Tutaj dziennikarze zadają pytania, przekrzykując się jeden przez drugiego, jaki właściwie jest stosunek Trumpa do Turcji i czy będą nałożone sankcje. I Donald Trump odpowiada, rozmawiamy z Turcją. I co im mówicie? Cóż, mam dobre kontakty z Turcją. Szczerze mówiąc, jest to bardzo złożona sytuacja. Administracja Obamy nie sprzedała im rakiet Patriot, a oni potrzebują rakiet Patriot do obrony. A tamta administracja nie chciała ich sprzedać pod żadnymi warunkami, w żadnych okolicznościach. Turcja bardzo starała się je kupić, a oni nie chcieli ich sprzedać. I to trwało przez długi czas. Jednak jak tylko dowiedzieli się, że Turcja kupuje rakiety porównywalne z naszymi, ale nie tak dobre oczywiście jak nasze, ale porównywalne rakiety z Rosji, nagle wszyscy zaczęli pędzić i rozmawiać z Turcją. Dobra, dostarczymy wam Patrioty. Gdy jednak dowiedzieli się, że nie dostaną kontraktu, mówili, dobrze, sprzedamy wam rakietę Patriot. Ale wtedy Turcja już podpisała umowę i zapłaciła Rosjanom dużo pieniędzy za system rakietowy, który nie mogli kupić od nas. Co za głupota. Turcja zamówiła także ponad 100 samolotów F-35, znacznie ponad 100 i planowała zamówić więcej, ale ponieważ mają system wyprodukowany w Rosji, mają zakaz kupowania naszych ponad 100 samolotów. I powiedzmy, że Lockheed, producent Patriotów, nie jest do końca szczęśliwy. To dużo miejsc pracy. I wcześniej obaj prezydenci spotkali się w Osace podczas szczytu G20, gdzie Donald Trump bardzo mocno podkreślał, to koniec czerwca, strategiczny sojusz pomiędzy Ameryką a Turcją. No i teraz jest sytuacja patowa. Ponieważ mamy dużo bitów, tak, że jest, tak powiem, informacyjnych, to może to rozłóżmy na ten. Bo mamy Trumpa, który najwyraźniej staje po stronie Erdoğana. Po to, żeby znowu przyłożyć szpilę, włożyć szpilę Obamie, prawda? Że za twoich czasów nie sprzedawaliśmy, a teraz nagle wszyscy mają pretensje do Erdoğana. No on przede wszystkim ma pretensje. On ma pretensje i z amerykańskiego punktu widzenia słusznie ma pretensje, prawda? Bo zakupienie tego systemu jednak jest wojskowym zagrożeniem dla systemów natowskich, prawda? Dla systemów natowskich i dla właśnie tych myśliwców F-35, które są nazywane cudem technologii amerykańskiej, właśnie lotniczej. W związku z tym Amerykanie uważają, że te systemy rosyjskie S-400 to są tak naprawdę systemy wywiadowcze, które wbiją się niejako w system wojskowy i osiągnięć naukowych amerykańskich i będzie to po prostu drenaż tych informacji. W związku z tym, no tutaj mamy problem tej natury, że Amerykanie poza tym okazuje się, że w momencie, kiedy Turcy podpisywali kontrakt na S-400, w tym samym czasie Amerykanie I Donald Trump podpisał specjalną ustawę, która to się nazywa pełne wdrożenie sankcji na mocy ustawy o przeciwstawianiu się przeciwnikom Stanów Zjednoczonych. O co chodzi? To jest specjalna ustawa, która jeżeli ktoś podpisuje tego typu umowę z Rosjanami na dostawę jakiegokolwiek uzbrojenia, natychmiast automatycznie na ten kraj podlega sankcjom. Dobrze, jeszcze jedna rzecz ważna. Rosjanie mówią, bardzo się cieszymy, nie ma problemu, zawsze będziecie mogli u nas kupić samoloty. I my je sprzedamy. Chińczycy również. Czy to jest w ogóle realna sytuacja, realna perspektywa, żeby kraj natowski kupował samoloty w Rosji albo w Chinach? Czy ja dobrze myślę, że jeżeli coś takiego by się stało, to Turcja by po prostu musiała wylecieć z NATO i mamy kryzys geopolityczny bardzo poważne? To trudno na ten temat odpowiedzieć. Ja tylko przypomnę, że kryzys pomiędzy Turcją a Rosją mieliśmy 4 lata temu, kiedy Turcy strącili samolot, myśliwiec rosyjski. Wtedy zebrało się na to, było wielkie poruszenie, że oto kraj natowski po raz pierwszy doszło do konfrontacji z Rosją. I wtedy też mówiono, może będzie z tego bardzo poważny konflikt, co się wydarzy. Okazuje się, że od 2015 roku Turcja przeszła niezwykle szybką drogę w kierunku Rosji. I to jest pytanie raczej na należy zadać sobie, jak mocno Turcja może się uzależnić od Rosji i rzeczywiście na ile NATO jej NATO może pozwolić. I jeszcze pewnie kolejne pytanie to jest to, na ile Erdoğan jest sprytny i potrafi się z tego wszystkiego wycofać, ale to zobaczymy. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski z naszej redakcji był gościem raportu o stanie świata. Amerykański milioner, wizjoner, a może to określenia na wyrost, w każdym razie Elon Musk, opowiedział światu o swoim najnowszym pomyśle. Neuralink, tak się będzie nazywał startup, właściwie już się nazywa, bo to już działa, który ma doprowadzić do stworzenia urządzenia, które jako implant będzie umieszczane w ludzkim mózgu i przy pomocy Wi-Fi będzie się łączyć z komputerem. W ten sposób inteligencja ludzka i sztuczna będą żyły w symbiozie, twierdzi Elon Musk, który równocześnie uważa, że sztuczna inteligencja stanowi egzystencjalne zagrożenie dla człowieka. W studio Szymon Szymczyk, specjalista mediów i technologii. Witam. Witam, dzień dobry. Jak to ma wyglądać, co to ma być? No to możemy mówić o tym, co zostało pokazane przez firmę Neuralink na konferencji. Równocześnie został również opublikowany tak zwany paper, dokument naukowy, jakby opisujący stronę naukową tego całego przedsięwzięcia. No i pokazano pierwszy chip, który wszczepia się w czaszkę. Robi się niewielki otwór w czaszce, to tam bodajże chyba tylko 8 mm szerokości. To niewielki. Niewielki. Przede wszystkim ich celem też jest to, żeby ten zabieg nie musiał być wykonywany w narkozie. Że wystarczy punktowe znieczulenie, czy miejscowe znieczulenie, a następnie robot umieszcza w mózgu kilkaset, kilka tysięcy cieńszych niż włos przewodów, na których wzdłuż tych przewodów są miniaturowe elektrody, które odbierają sygnały z mózgu. No i też ma to być zdolne do stymulowania mózgu, nie tylko odbierania sygnałów, ale także przekazywania sygnału do mózgu. I eksperci są szczególnie pod wrażeniem tego robota i tego procesu umieszczania tych, nazwijmy to, nici w mózgu, bo do tej pory operacje na dużo mniejszą skalę, z dużo mniejszą liczbą tych elektrod umieszczanych w mózgu potrafiły trwać po 48 godzin, a ten robot jest w stanie umieścić setki w ciągu godziny. My mówimy przede wszystkim, na początek przynajmniej, o zastosowaniu medycznym tego typu rzeczy, tak, prawda? Tak. Bo tutaj już to jest stosowane u chorych na Parkinsona, prawda? Tak, tego typu operacje tak. przy użyciu komputera i właśnie owych elektrod wsadzanych do mózgu w jakiś tak, sposób. Tak, tak. Więc to nie jest coś zupełnie nowego. Czymś nowym jest skala. Znaczy to, że no właśnie, na czym polega ta lepszość Muska? Że Muska. Jest to, zabieg byłby wykonywany wielokrotnie szybciej i tych elektrod byłoby umieszczane no, kilka rzędów wielkości więcej, bo to mówimy teraz o tysiącach, bo to byłoby na jednym takim urządzeniu, tam bodajże miało być coś koło tysiąca tych nici, i na głowie człowieka mogło być umieszczane do 10 tych urządzeń, czyli to już mówimy o łącznie, no 10 tysiącach powiedzmy tych elektrod, a wszystko jest podłączone do, z kolei do urządzenia przy uchu, które ma baterię i które łączy się ze smartfonem. Dobrze, zaraz. To znaczy ta operacja będzie, jeżeli mówimy o operacji, kto będzie ją dokonywał? Czy neurochirurg, czy komputer? Nie, no zakładam, że cała operacja jest nadzorowana, przygotowywana przez sztab lekarzy, natomiast samo wprowadzanie tych nici do mózgu już wykonuje robot. Bo też chodzi o to, że te nici mają być umieszczane pomiędzy naczyniami krwionośnymi, żeby niczego nie uszkodzić. I no, jeśli ktoś widział zdjęcia tego robota, no to tam jest ileś obiektywów. Mhm. On też, zakładam, skanuje tkankę, żeby właśnie wykrywać naczynia krwionośne. No więc to faktycznie, sposób umieszczania tego implantu robi ogromne wrażenie. Także na świecie naukowym. Elon Musk mówi o tym, że on robi to wszystko po to, by pomóc człowiekowi w starciu ze sztuczną inteligencją, które jest, jak twierdzi, nieuniknione i które może spowodować kompletne zniszczenie rasy ludzkiej. On używa takich sformułowań. Gdzie się to, znaczy, dlaczego to jest walka ze sztuczną inteligencją, to co on robi? No to wydaje mi się bardzo na wyrost to, co on mówi, bo dlatego wspomniałem o tym na początku, że łącznie z tą prezentacją na konferencji odbyło się opublikowanie dokumentu naukowego. I naukowcy, którzy przeanalizowali ten dokument, nie znajdują w nim potwierdzenia kilku z tych twierdzeń z konferencji. Między innymi w tym dokumencie nie ma w ogóle wzmianki o możliwości stymulacji mózgu, czyli przekazywaniu sygnału w drugą stronę. Absolutnie oczywiście też nie ma wzmianki w ogóle jakiejkolwiek sztucznej inteligencji. I ja trochę odnoszę wrażenie, że Musk po raz kolejny, bo on jest świetny w przyciąganiu uwagi. On robi wielkie show, mówi o ogromnych problemach ludzkości, podczas kiedy potem sprzedaje coś dużo bardziej przyziemnego, ale ludzie kupią tą wizję i mają poczucie, że uczestniczą w czymś wyjątkowym, tak jak na przykład SpaceX i kolonizacja Marsa, podczas kiedy głównym źródłem dochodów SpaceXa w tym momencie jest po prostu świadczenie usług logistycznych dla NASA i transportowanie tam i z powrotem rzeczy w przestrzeń kosmiczną i na tym zarabiają, za to dostają pieniądze od rządu. Tak samo tutaj podejrzewam, naprawdę wiele, myślę, że nawet dziesięcioleci minie, zanim tutaj będzie można połączyć ten projekt w jakiś sposób ze sztuczną inteligencją, a póki co to może być po prostu dużo lepszy implant pomagający niepełnosprawnym, osobom sparaliżowanym i tak dalej. On chyba jednak w jednym ma rację, kiedy nawołuje bardzo mocno do regulowania rynku, czy nazwijmy to postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji, bo my jesteśmy, w tej chwili bez przerwy dyskutujemy na temat tego monstrum, które sobie stworzyliśmy, na przykład Facebooka, prawda, który się wyrwał kompletnie spod kontroli, nie wiadomo co z tym zrobić, wiadomo natomiast jakie zniszczenia powoduje Facebook w różnych dziedzinach ludzkiej egzystencji. On mówi, zanim będzie za późno, musimy zacząć regulować, prawda? I to jest chyba słuszne podejście. Czy on w ogóle znajduje zrozumienie na przykład wśród prawodawców amerykańskich? Częściowo, na pewno, bo ten temat regulacji, no nie tylko Elon Musk o tym mówi, coraz więcej ludzi o tym mówi, zaczynają mówić o tym organizacje pozarządowe, ludzie z biznesu, od technologii. I tu w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo faktycznie chyba dawno nie było żadnej branży, w której sama branża, sam biznes domagałby się regulacji. Bo nawet sam Zuckerberg, wspomniał pan przed chwilą o Facebooku, który się wyrwał, sam Zuckerberg od roku czy dwóch mówi, że regulujcie nas. Chodzi po prostu o to, że w tym momencie cała masa firm technologicznych porusza się po omacku i oni nie wiedzą, czy jakieś inwestycje, które oni poczynią w jakieś rozwiązania właśnie oparte na sztucznej inteligencji, nie będą miały dla nich jakichś bardzo negatywnych konsekwencji. No bo oni sobie też zdają sprawę, że poruszają się, prawda, w zupełnie nowej dziedzinie. I oni woleliby, żeby istniały jakieś ramy, przepisy, które mogłyby sprawić, że prawnicy z ich korporacji powiedzą im, to wam wolno robić, a tego wam nie wolno robić. Bo w tym momencie oni nie wiedzą i się na przykład może okazać, że za 2 lata Facebook dostanie jakąś ogromną karę, bo na przykład właśnie regulacje zostaną wprowadzone, coś zostanie uznane za... No, problem oczywiście polega jak zwykle na tym, że technologia wyprzedza, technologia na najwyższym poziomie jest niedostępna dla przeciętnego człowieka, a również niedostępna jest dla prawodawców, prawda? Bo oni się nie składają ze specjalistów od wyższej technologii, tylko z normalnych ludzi. I trudno im regulować coś, czego nie rozumieją. Teoretycznie tak, no ale to można by tak mówić, żeby zawsze tak było, prawda? No tak, zawsze i zawsze byli eksperci, tylko teraz nie wierzymy ekspertom. No na przykład Unia Europejska chyba jednak wierzy, bo akurat mniej więcej teraz rozpoczął się taki program pilotażowy Unii Europejskiej z wytycznymi dotyczącymi właśnie tworzenia sztucznej inteligencji. Na razie to nie są oficjalne regulacje, program pilotażowy, do którego najpierw w ogóle instytucje unijne zebrały ekspertów, a teraz udostępniły te wytyczne. I jest okres, kiedy właściwie wszyscy, organizacje pozarządowe, biznes, eksperci mogą zgłaszać swoje uwagi, mogą mówić, co w tych wytycznych ma sens, co nie ma, co jest problemem. No i zakładam, że jest to wstęp do tego, że być może, nie wiem, za kilka lat Unia Europejska jednak wprowadzi regulacje stworzone właśnie wspólnie z ekspertami. Jeszcze jedną rzecz chciałem się podzielić z panem i z państwem. Przeczytałem książkę nową Jana McEwana, Machines Like Me. To jest taka dystopia, alternatywna rzeczywistość, w której ludzie mogą sobie kupować androidy, które wyglądają jak ludzie, zachowują się jak ludzie, mają znacznie wyższą inteligencję niż ludzie, myślą 500 milionów razy szybciej niż ludzie, czują i są istotami. Kiedy to się wydarzy? No ja jestem sceptykiem, według mnie nigdy. Z tego prostego powodu, że no nie tylko ja tak uważam, że w popkulturze i w ogóle naszym takim ogólnym odczuciu to jak myślimy o sztucznej inteligencji, bardzo ją humanizujemy. Jakby wyobrażamy ją sobie na swoje podobieństwo, podczas kiedy aktualnie sztuczna inteligencja rozwija się w sposób zupełnie inny. Mówi się, że należałoby mówić raczej o obcej inteligencji, a nie sztucznej. Że to będzie bardzo szybko myślało, ale będzie myślało zupełnie inaczej niż człowiek. I tutaj właśnie wracając do tematu Neuralinka Muska, to jest według mnie świetny przykład, bo jeśli w tym momencie o osobowości człowieka, charakterze, naszym nastroju decydują hormony, biochemia mózgu i tak dalej, mamy pamięć, którą tracimy po jakimś czasie, jeśli to wszystko zamienimy na cyfrowe, to nie będzie ludzkie. Znaczy jakby... Czyli na razie jeszcze nie ma się aż tak bardzo czego bać. No ja myślę, że to się nigdy praktycznie nie wydarzy. Dopóki nie stworzymy biologicznych mózgów z tymi samymi hormonami, biochemią, to... No w tej książce właśnie coś takiego się udało, ale zobaczymy. Okay. Dziękuję bardzo. Szymon Szymczyk, specjalista mediów i technologii, ostatni gość raportu o stanie świata, Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba, Dariusz Rosiak. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 25% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 70% taniej! Promocja na produkty małego i dużego AGD. Na przykład piekarnik do zabudowy Electrolux po rabacie 70% za 269 zł 70 groszy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal, suplement diety, nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jestem bez żadnych szans, kiedy jesteś obok mnie. Z tobą łatwiej dzielić dzień za dniem. Jestem bez żadnych szans, kiedy obok jesteś ty. Nieco... Cześć, tu Sarsa. Jestem w Play na kartę, bo tu mam YouTube za darmo przez całe lato. Odkryj to w Play. Wybierz jak Sarsa Play na kartę i oglądaj YouTube bez zużywania gigabajtów do końca września. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play.